بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. دا په کتاب الإيمان کې بل باب ده. په دې باب کې په دې خبره دلیل ذکر کوي چې د انصار سره او په ځانګړې توګه د علي رضی الله عنه سره مینه لرل د ایمان نښه او علامه ده، او دوی سره بغض لرل د نفاق علامه او نښه ده. نو په دې خبره دلیل راوړي، یعنی څوک چې هم د صحابو سره په ځانګړې توګه د انصارو سره او همدغه شان د علي رضی الله عنه سره محبت لري، ته پوهیږه چې دا مؤمن دی. خو څوک چې سره بغض کوي، ردې بدې پسې وي، نو دا به منافق وي. نو د دې وجې نه دا کوم شیګان چې دې پسې بدې ردې وي، په دې باندې ښه ګمان نه دی پکار، دا منافقان دي او دا د امت مجوس دي. نو باب، دا باب دی، الدلیل، په بیان د دلیل کې، علی ان حب الانصار، په دې خبره چې مینه د انصارو سره، و علی رضی الله عنهم، او د علی رضی الله عنهم سره، من الایمان، د ایمان نه ده، یعنی د دوی سره مینه ده، د ایمان نه ده، و علاماته، او د ایمان له نښو څخه ده، و بغضهم من علامات النفاق، او د دوی سره بغض کول د منافقت له علامو څخه ده. نو دا باب امام نووي رحمه الله لګولی دی، او داسې باب هم ځینې شارحونو راوړی دی. باب: علامات الایمان حب الانصار وعلامات النفاق بغض الانصار. باب دی په بیان د دې کې چې د ایمان نښه د انصارو سره مینه لرل دي، او د منافقت نښه د انصارو سره بغض کول دي. نو په دې اړه حدیث راوړي، نو وایي: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبرين قال سمعت أنسا قال. في منتحدث من كرد محمد بن المسنى أغوي منتحدث عبد الرحمن بن مهدي بن كرد أغيد شعبان نقلي أغيد عبد الله بن عبد الله بن جبرنا نقلي أغوي ماد أنس نوريد اللي قال شي أغوي لذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائين دي: آية المنافق بغض الأنصار، د منافق نخه د انصارو سره بغض کول دي. و آية المؤمن حب الانصار، او د مؤمن نخه د انصارو سره مینه لرل دي. د دې وجه څه ده؟ دا ځکه چې انصارو د الله د دین لپاره هر ډول قربانۍ ورکړي دي، مهاجرینو ته ځای ورکړی دی، جهادونه یې کړي دي، او نورې ډول ډول قربانۍ ورکړي دي. نو ځکه خو ورسره د الله لپاره مینه پکار ده، او دا د ایمان علامه ښودل شوې، او دا له دې وجې چې الله تعالی او د هغه رسول ورسره مینه کوي، نو د الله تعالی د مینې له وجې ورسره مینه پکار ده. او څوک چې ورسره بغض کوي، نو دا به منافق وي، ځکه چې د الله تعالی د محبوب ترین خلکو سره بغض کوي. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. إمام مسلم رحمه الله واي ويمنت يحيى بن حبيب الحارثي حديث بيان كرده، أغوى يمنت خالد حديث بيان كرده. خالد سوق ده يعني ابن الحارث، جده حارث جيده. أغوى يمنت شعبة حديث بيان كرده، أغيد عبد الله بن عبد الله النقلي، أغيد أنس رضي الله عنه النقلي، أغيد النبي صلى الله عليه وسلم درويت كرده، شغى فرمائي دي: حب الأنصار آية الإيمان، د انصارو سره مینه لرل د ایمان نښه ده، و بغضهم، او د هغوی سره کینه لرل، آية النفاق، د منافقت نښه ده. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار. دا وصف الحديث في ماتا حديث من قرد زهير بن حرب أغوي ماتا معاذ بن معاذ حديث من قرد حاكي تحويل لإسنات إشارة دا في موتا عبيد الله بن معاذ حديث من قرد أو دا الفاز هم دا غدي أغوي ماتا زمابلار حديث من قرد أغوي چه موتا شعب حديث من قرد أغوي دا عدي بن ثابت نقلي عدي بن ثابت رزل عن هواي چه مادا برانا وورد اللي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم چه دا نبي السلام نه حديث بيانو أنه قال في الأنصار چه هغه د انصارو په اړه فرمایلی دي: لا يحبهم إلا مؤمن، مینه نه کوي د دوی سره مگر مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، او بغض به نه کوي د دوی سره مگر منافق. من أحبهم أحبه الله، چا چې دوی سره مینه وکړه، الله تعالی به ده سره مینه وکړي. ومن أبغضهم أبغضه الله، او چا چې ورسره بغض وکړه الله ورسره بغض وکړي، یا جمله دعایه ده الله دې ورسره بغض وکړي. قال شعبته ویلي دي شعبه قلت لي عدي ما عدي ته وویله سمعته من البراء، ایا تا د برا نه دا حدیث اورېدلی دی؟ قال هغه وویل ایا یحدث ما ته بیان کړی دی، خاص ما ته دا حدیث بیان کړی دی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القارية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمنت حديث قتيبة بن سعيد بين كرده أغوي يمنت يعقوب حديث بين كرده سوق ده يعقوب يعني ده عبد الرحمن القاري زويده عن سهيل شاغد سهيل نقلي عن أبيه أغيد قبلار نقلي عن أبي هريرة شيها غيد أبو هريرة رضي الله عنه نقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لذي لا يبغز الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، بغز نكيد أنصار سرها غسره چه إيمان داري بالله وبرز آخرت بانده. القارية دا پا تشديد دا ياسر ده منصوب ده قارتون تا چه دا پا عربو كي ومشهور قبيلة دا قارة. وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال يمنت حديث عثمان بن محمد بن أبي شيبة بيان كرده أغو يمنت جرير حديث بيان كرده حاكي تحويل لإسناد إشارة يمنت حديث أبو بكر بن أبي شيبة بيان كرده أغو يمنت أبو أسامة حديث بيان كرده چدا دوار دا أعمش ننقلي عن أبي صالح أو هغيد أبو صالح ننقلي عن أبي سعيد أغيد أبو سعيد ننقلي قال شغويلد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلد لا يبغز الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، بغزنا كيد أنصار وسرها غسرات إيمان نري بالله وبرز أخيرتا نسوك جهم بالله وبرز أخيرت إيمان نري أغبد أنصار وسرها بغزنا كيد چه بغزی که تا پیوشه چه دا کس منافق ده و زرکی نفاق ده ایمان پکی نشته ده، نو سوک چه ده صحابه و سره بغز کهی اغب منافقی اغیط مومین ویل ندی پکار. من که پا ده حدیث که بس پیکی روکو نو دیر داسی خلق شته چه اغا صحابه و سره بغز داری کینو سره داری بدی ردی بسی وی او بیزتیو لکی بد القاب ورطور کهی لکه داغا شیگان روافیز چه پتول دنیا که خاردی افغانستان کې مشته او دغه شان ایران یې هم مرکز دی، پاکستان او په نورو عربي عجمي هیوادونو کې خواري دي. دوی په خپلو مذهبي مراسمو کې د صحابو څومره بېزتي کوي، څومره لعنتونه ورباندې وي، څومره بدې ردې پسې وي، خو دغه سنن هېڅ پروا نه لري، بلکې داسې بېمانه هم شته دی چې د دوی سره مینه لري او دوی پسې منځونه کوي. لکه د افغانستان طالبان دوی ته د مراسمو ازادي ورکړله چې دغه خپل شرکیات په آزادو طریقې باندې وکړي او صحابه پسې بدې ردې وي، لعنتونه ورپسې وي، دغه ټولو تاغوتي حاکمانو دوی ته اجازه ورکړله. نو دا څومره غټ خیانت دی چې دوی کوي، سره د دې نه چې د اسلام دا وهم لري، وایي چې موږ اهلسنه والجماعي دغه مذهب دا وهم لري، خو لیکن دوی دروغ وي، دروغجن دي. دوی خپل دین پریښی دی، که چېرته خپل دین نه وای پریښی نو په صحابو باندې بیا لږ ننګه کړې وی، غیرت به یې کړی وی، او دا خلک به یې داسې کنزل او بد رو ته نه پرېښودلی او نه به دوی ته دغه شرکیاتو کفریاتو اجازه ورکولی، بلکې دې له پاسه دوی رالګېږي او د هغوی سره په دغه مراسمو کې شرکت کوي، د هغوی امنیت نیسي. کم مجاهدین چې په هغوی باندې حمله کوي د هغې کلکه دفاع کوي او د هغوی سره ډېره سخته دښمني کوي، نو دې ته څنګه مؤمنان وویلی شي؟ دا خلک د همدې حدیث په مصداق منافقان دي. په اوس وخت کې د مسلمانانو سرسخت دښمنان دغه روافیز دي چې هر څه د مسلمانانو جدا دي، مذهب یې د مسلمانانو جدا دي، کتابونه یې جدا دي، تر دې چې پیغمبر کې هم اختلاف لري. نو دوی څنګه د مسلمانانو سره په یو ځای راجمع شي او څنګه د دوی دفاع وشي، څنګه په دې باندې ښه ګمان وشي؟ دا هیڅکله یو مسلمان نشي کولی. دوی د کفارو سره څومره د مسلمانانو په خلاف کومکونه کړي دي، توطیعې او دغه شان دسې جوړې کړي دي. دا موږ او تاسو یې ګورو وخت په وخت باندې په ظاهر کې ځانونه د مسلمانانو خواخوږي ښیي، خو په اصل کې د مسلمانانو صحیح دښمنان دي. د یهودو او نصاراو پلانونه په اسلامي نړۍ کې د همدیو په لاس عملي کیږي. هسې ظاهران د یهودو سره ځانونه دښمنان ښکاره کوي، خو په حقیقت کې دوستان دي او د هغوی سره ملاو دي. د اسلام ضد توطیعو کې ورسره پوره ونډه لري، برخه ورسره لري. نو دوی هیڅکله مؤمنان نشي کیدلی، بلکې دا غلیظ مرتدین دي، او هغه خلک چې د دغه غلیظو مرتدینو سره محبت لري د دوی خواخوږي دي، نو هغوی هم منافقان دي. د دې حدیث په مصداق مؤمنان نه دي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال يمنت حديث أبو بكر بن أبي شيبة بيان كريدي أغوي يمنت وكيع بيان كريدي أو أبو معاوية جاغد أعمش نزخلي حاكي تحويل لسنة إشارة ويمنت حديث يحيى بن يحيى بيان كريدي أو دال الفاز دهم دغدي أغوي يمنت أبو معاوية خبر كريدي جاغد أعمش نزخلي أو أعمش دا عدي بن ثابت ننقلي جاغد زر ننقلي قال جاغوي لدي قال علي علي رزنه ويلدي والذي فلق الحبة قسم باغزاته جاغولي دا دانا وبراء النسمة أو بلا كرد مخلوق إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي يقينا النبي عليه السلام الأمي جي أمد وعدي كرد إلي مات ألا يحبني إلا مؤمن جما سر ومن نكي مگر مؤمن بكي ولا يبغزني إلا منافق أو بغز بنكي ما سر مگر منافق فلق الحبة يعني دانية چولد بوته تريسته ده براء النسمة نسما فبتح دنون أو ممسرة إنسان توي يا نفس توي أو يا هرزن دسر توي بيد علي رزنهن سري من علامة إيمان أو بغز علامة نفاق خودلي ده دا زكا چه دهم دا انصار و پسير دير قرباني ورکر أو دا نبي الاسلام خلوان ده اسلام ته سبقت کرده أو نور زيت مناقب لري نو مينه و سره د الله لپاره پکار ده د ټولو صحابو سره مينه پکار ده ځکه چې د اسلام لپاره ډېرې قرباني نیول کړي دي او دا دین موږ ته د هغوی په واسطه رارسېدلی دی په موږ باندې ډېر حق دی. باب بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات وبیان اطلاق لفظ الكفر على غیر الكفر بالله ككفر النعمه والحقوق. دا اوس بل باب راوړي وایي دا باب دی په بیان د نقصان د ایمان کې سبب ده نقصان ده طاعات او نیکیو وبيان اطلاق لفظ الكفر او فبيان ده اطلاق ده لفظ الكفر كي على غير الكفر بالله فغير ده كفر ناق الله باندي ككفر النعمة والحقوق لك ده نعمة ناشكري او ده حق انكار ده حق انكار انه بدي باب كده خبر بيانيكي چه ايمان كي نقصان لازی کلب کی رازی چې کله د انسان نیکی کمی شي طاعات کم شي نو په دې سره په ایمان کې هم نقصان لازی. نو د ایمان زیادت نقصان د دې باب نه ثابتیږي چې په ایمان کې زیادت او نقصان لازی. نیک عمل چې ډیر کې ایمان به دې زیاتیږي او نیک عمل چې کم کې ایمان به دې کمی وي. او بله خبره پکې دا بیانیږي چې د کفر اطلاق کله ناکله په ناشکرۍ او د حقونو په انکار باندې هم کیږي. یعنی هر وخت د کفر اطلاق په کفر اکبر باندې نه کیږي، کله په کفر اصغر باندې هم کیږي، په ګناه کبیره باندې هم کیږي. نو لفظ د کفر به ذکر وي خو مراد به ترې ناشکري وي یا د حقونو انکار وي، کفر اکبر به ترې مراد نه وي. نو دلته بیا احادیث راوړي وایي حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال اخبرنا الليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يمنت حديث محمد بن رمح ابن المهاجر المصري بيان كرده أغي يمنت ليس خبر كرده أغيد ابن الهاد نقلي أغيد عبد الله بن دينار نقلي أغيد عبد الله بن عمر نقلي رضي الله عنه هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهغيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلي أنه قال شغفر ما يلدي يا معشر النساء اید زنانو طولنی تصدقنا تاسو صدقی ورکوی خیراتونا کوی و اکثرنا الاستغفار او دیر استغفار ویوی فا اینی رأیتو کننا یقینا ما تاسو لدل استی اکثر اهل النار دیر دور والا. یعنی ما تاسو پا جهنم کی دیر لدل استی چی زنانا دیر جهنم تزی. فقالت امرأة منهن جزلة نوی علیوی زنانا منهن دوینا جزلة شد عقل وقار ولا زنانوة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار أو سوجد من لرا إيد الله رسولا شي ديري جهنم تزو يعني دو جهنم ولا رب كديري دي. قال نبي عليه السلام فرمائل تكثرنا اللعنة وجدادة شتاسو دير لعنتنا يوي وتكفرنا العشيرة أو دخاوننا شكري كوي دهغدا إحساناتنا إنكار كوي وما رأيت من ناقصات عقل ودين او ما ندي لدلي د کمزور عقلونو او دین والاونه اغلب چې ډیر غالیبی او ډیر زوروري لیدی لوبین په یو اخیر سړی باندې من کن ساسونه، یعنی عقل او دین دواړم کمزوری دی ناقص دی، خو بیا هم یو اخیر سړی تیر باسی. قالت نو دغه زنانه ویل یا رسول الله، ای د الله رسوله، وما نقصان العقل والدین، د عقل او د دین نقصان زموږ څه دی؟ قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اما نقصان العقل، هر چې د عقل نقصان او کموالی دی، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، نو د دوه زنانو گواهی د یو سړي گواهی سره برابره ده، نو دا دلیل دی په دې خبره چې ستاسو عقل کمزوری دی. فهذا نقصان العقل، نو دا د عقل نقصان دی. وتمكث الليالي ما تصلي، او زنانه ډېرې شپې وخت تېری چې منز نه کوي، یعنی ډېر وخت منز نه کوي پرېږدي د حیض د وجه نه. وتفطر في رمضان، او په رمضان کې روژه ماتوي، یعنی د حیض د وجه نه. فهذا نقصان الدين، نو دا هم د دین نقصان دی. وحدثنيه ابو الطاهر، او دا حدیث ماته ابو الطاهر بیان کړی دی، هغه وی اخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الاسناد مثله، ومنتا ابن وهب خبر راكره دي اغيادة بكر بن مضر نقلي اغيادة ابن الهاد رمد سند سرا مثله چوم دغشان الفاظ بكي دي. دا حديث دا الفاظ وضاحت داده معشار دا طولن تيوي لكد انسانان وطولن دا پيران وطولن دا زنان وطولن، نو يا معشار النساء اي دا زنان وطولن. وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، دلت أكثر منصوب را ولده، دا بنابر إعراب حكاية منصوب ده، زكا چه سوال كي درأيتو لفار مفعول لساني واقع شوه ده، نو هماغ إعراب ولا دلت هم را ولده، أو يا منصوب بنابر حاليت ده، يعني حال واقع شوه ده. جزلة، يعني دا عقل أو درون خويل رون كي خزوا، خو خير خزوا، درون خويل را وقار ولاوا. عشیر دې ته وایي چې څوک د تا سره پاتې کیږي چې مراد ته خاوند دی، لیدی لب، یعنی لیدی عقل، نو لب په معنی د عقل سره دی، یعنی د عقل خاوندان. وتمكث الليالي، ډېرې شپې منځ نه کوي، یعنی د حیض په وجه باندې منځ پرېږدي. وتفطر في رمضان، او په رمضان کې روژه ماتوي، بوزه کیږي، دا هم د حیض د وجه نه. بیا په نقصان د عقل سره یې هغه آیات ته اشاره کړې ده چې په هغې کې د یو سړي ګواهۍ سره د دوه زنانو ګواهي برابره ده، لکه الله تعالی فرمایي ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، دا چې د یوې زنانه نه خبره هېره شي نو بل بیا ورته رایادوي. دا ځکه چې زنانه عموما کمزوري قلیل الزبد دي، ذهن کمزوري، نو په دې وجه دوه زنانه د یو سړي سره په ګواهۍ کې برابرې شوي. بیا د عقل په اړه علماو اختلاف کړی دی، نو چا ویلي دي چې د عقل نه مراد علم دی، او چا ویلي دي چې قوة يميز بها بين حقائق المعلومات، دا یو قوت دی یا استعداد دی چې په دې سره د معلوماتونو د حقایقو ترمنځ تمیز کیږي. بیا د عقل په محل کې اختلاف دی چې عقل کم ځای کې، نو چا ویلي دي چې زړه کې، او چا ویلي دي چې په سر کې. دلته چې د زنانو دین تناقص ویلي دي، نو مراد د دین نه اسلام، ایمان او طاعت دی، ځکه په طاعت هم د دین اطلاق شوی دی، نو له دې وجه د چا عبادت چې زیات وي ایمان او دین به هم زیات وي، او د چا عبادت چې کم وي نو ایمان او دین به هم کم وي. بیا ځینې وخت د دین نقصان د ګناه لامل ګرځي، لکه منز، روژه او نور پرایز پرته له عذر څخه پرېښودله، نو په دې سره به انسان ګناهګاریږي. او کله ناکله نقصان د دین د ځینو خلکو په حق کې پرته له عذر څخه هم د ګناه لامل نه وي، لکه د جمع منز پرېښودل یا جهاد پرېښودله، خو د هغه چا په حق کې چې فرض بینه وي، لکه زنانو باندې چې فرض نه دی، نو که زنانه اوس د جمع لمونځ څخه حاضره نه شي یا جهاد ته لاړه نه شي، نو ګناهګاره نه ده. په دین کې نقصان دی ځکه چې دا پرې فرض نه دی، خو په ترکمنۍ ګناهګاره نه ده. او دغه شان کله ناکله د دین یو حکم چې ښه پې سړی مکلف هم وي، خو د عذر له وجې پرېږدي، نو دا نقصان هم د ګناه لامل نه دی، لکه زنانه چې لمونځ یا روژه په وخت د حیض کې پرېږدي، نو دا نقصان یې د ګناه لامل نه دی. خو اوس دلته سوال راځي، هغه دا چې کله دا زنانه د حیض د وجه ځینې عبادتونه پرېږدي، نو آیا دې ته د دغه عبادتونو اجر لیدل کیږي او که نه؟ ځکه دې خو د عذر له وجې پرېښي دي، لکه څنګه چې یو مریض د عذر له وجې یو عمل پرېږدي یا یو مسافر یې پرېږدي، خو ثواب یې لیکل کیږي، نو آیا دې ته هم ثواب شته او که نه شته؟ نو د دې جواب دا دی چې د دې حدیث له ظاهر څخه دا معلومیږي چې دغه زنانه ته د حیض د وجې د پرېښودل شوو عملونو ثواب نشته. که څه هم دا عذر دی، خو په دې کې نیت د دوام د عبادت نه صحیح کیږي، بلکې د عبادت د دوام نیت په حالت د حیض کې ګناه ده، ځکه عذر په حال کې د ثواب لپاره نیت د دوام د عبادت او اهلیت شرط دي چې دا شرطونه په حیضه کې نشته. نیت د دوام د عبادت یې هم نه صحیح کیږي او اهل د ځینو عبادتو هم نه دي، نو له دې وجې د حیض په مهال د پرېښودل شوو عملونو ثواب نه لیکل کیږي، خو د نورو معذورینو لپاره لیکل کیږي، ځکه چې د هغوی نیت د دوام د عبادت خو صحیح دی چې دا عبادت په دوام سره ترسره کړي، خو اوس یې د عذر له وجې پاتې دی. بیا د دې حیضې مثال د هغه مسافر او د مریض هم دی چې هغوی په دوام سره ځینې نفلي اعمال نه ترسره کوي، کله نفل کوي او کله نه کوي، نو داسې خلک چې معذور شي د مریضتیا یا سفر له وجې د دغه نفلي اعمالو ثواب ورته نه لیکل کیږي. نو د حیضې زمانه نیت د دوام نشته، بلکې د حیض په زمانه کې د عبادت د پرېښودلو نیت لري، نو ثواب یې هم نشته. د حدیث ځینې نور فوایده، اوله پیدا دا ده چې په دې حدیث کې په صدقه، استغفار او ځینو نورو نیکیو تیزي ورکړه شوې ده، نو په کار ده چې موږ دې ته توجه وکړو، صدقه وکړو، خاص کر زنانه دې ډېر اهتمام وکړي او استغفار ډېر ووایو، ځکه په دې سره انسان د جهنم نه بچ کیږي، او دا په دې حدیث کې د جهنم نه د بچاو اسباب ښودل شوي دي. نو باید چې موږ دې ته ډېره توجه وکړو، استغفار ووایو. دا خو څه ګران نه دی، استغفر الله وتوبو الیه، استغفر الله وتوبو الیه، ساکي ویو، بېګای ویو، هر وخت یې ویو او صدقه ورکړو. صدقه چې څومره وسدې کیږي هغه وکړه. دا لازم نه دی چې ته خامخا بس د ډېر مال والا خاوندې مالداره یې بس صدقه ورکې، نه، معمولي څه ورکه، دا هم ستا دپاره صدقه ده. یو مؤمن سره په روښانه تندي میلاو شه، دا هم ستا دپاره صدقه ده. یوه ښه خبره چاته وکړه نیکه، دا هم ستا دپاره صدقه ده. او یوه د کجورې دانه ورکه، دا هم ستا دپاره صدقه ده. بس اخلاص مهم دی. دویمه پیاده دا ده چې په نیکانو سره ګناهونه رژېږي، لکه څنګه چې په قرآن کې هم داسې راغلي دي، یعنی تا نه ګناهونه شوي دي، ته غواړې چې زما دا ګناهونه ورژېږي، نو بس د هغې نه وروسته نیک اعمال وکړه. ان الحسنات یذهبن السیئات، دا د الله تعالی قانون دی چې په نیکانو سره ګناهونه ختموي، نو نیک اعمالو ته مخه کړه، دغه ګناهونه به د الله تعالی ورژوي، ختم به شي. درېیمه پیاده دا معلومه شوه چې د خاوند ناشکري او د هغه د احساناتو نه منل کبیره ګناه ده، ځکه د دغه ګناه له امله په جهنم سره دمکي ورکړی شوې، او د کومې ګناه په اړه چې د جهنم اختاري هغه کبیره ګناه یي. نو دا کبیره ګناهونه دي، باید چې زنانه د دې نه ځان وساتي، د خاوند ناشکري ونه کړي او د هغو د احساناتو نه انکار ونه کړي. څلورمه پیاده دا ده چې لعنت ویل هم سخته ګناه ده، خو دلته ورته کبیره ګناه نه دي ویل شوې، خو صغیره ګناه هم په دوام سره ترسره کول کبیره ګرځي، یعنی چې همیشه دپاره یو سړی صغیره ګناه باندې دوام وکړي، همیشوالی پرې وکړي، هغه کبیرې ته رسیږي. او په یو حدیث کې نبی علیه السلام فرمایلی دي، لعن المؤمن کقتله، مؤمن ته خیرې کول د هغه د وژلو په څیر دي، نو مؤمن ته به خیرې نه کوي. دا علماو په دې اتفاق دی چې په چا لعنت ویل حرام دي، ځکه لعنت د الله تعالی د رحمت نه لریوالی ته وي، نو د هغه چا په اړه د لعنت کلمه ویل جایز نه دي چې ته د حال نه خبر نه یې او نه د آخري خاتمې نه خبر یې. نو له دې وجې علماو ویلي دي چې لعن د معین که مسلمانی که کافری او هم که څاروي جایز نه دی، تر څو چې موږ ته د شریعت له نصوصو د دې یقیني معلومات نه وي چې دغه انسان په کفر مړ دی یا به په کفر مړ کیږي، لکه ابو جهل او ابلیس. خو په یو عام وصف سره په چا لعنت ویل جایز دي، لکه ظالمانو ته خیرې کول، فاسقانو ته، همداراز کافرانو ته، او هغه چا ته خیرې چې د ځمکې نښې او حدود یا پولې بدلوي، یا مبتدع ته، یا هغه چاته چې مبتدع ته ځای ورکوي، یا خال لګوونکو زنانو ته، یا هغه زنانه چې نورو ته خالونه لګوي، یا تصویران او پټوان اخیستونکو ته، او د دې نه سوا نور هغه خلک چې په شریعت کې د هغوی په اړه په عام وصف سره خیرې ذکر دي، نو دوی ته خیرې جایز دي. نو په عامه توګه کفارو ته هم خیرې جایز دي، او ځینې وخت معین کافر ته هم خیرې جایز دي، کله چې د هغوی ظلم له حد نه واوړي او دې ته ضرورت شي، لکه اوس چې دغه حال دی په مسلمانانو یې څومره ظلم او وحشت شروع کړی دی، نو په تعین سره دغه کافرانو ته خیرې جایز دي، د یو یو کس نوم اخیستل هم جایز دي. دلیل پیدا دی چې نبی علیه السلام قنوت نازله کړې ده، رعل او زکوان قبیلو ته خیرې کړي دي، شیبه ابن ربیعه او عتبه ابن ربیعه ته خیرې کړي دي، ځکه چې دوی مسلمانانو ته ډېر ضرر ورکوه. نو له دې وجې موږ مسلمانانو ته ویو چې تاسو هم د دعاګانو نه کار واخلئ، او په خپلو دعاګانو سره د مؤمنانو مدد وکړئ، دغه تاغوتي حاکمانو ته ښیرې کوئ. دوی د اسلام سره تر ټولو کفارو ډېر خیانت کړی دی. دوی د اسلام په داخل کې دښمنان دي او د اسلام بدناموونکي دي، د اسلام ختمونکي دي. د اسلام او د کفر ترمنځ پیوستون راولي په مختلفو طریقو دا کار شروع کړی دی. د تقارب الادیان په نوم د دوی کوشش شروع دی چې دغه یهودیت او نصرانیت او اسلام سره یو کړي. د یهودو سره د ابراهیم صلح په نوم صلحه دغه عربانو کړي. مقصد یې دا دی چې موږ ټول ابراهیمي دین منو، نو راځئ د یو بل سره به د دغه دین له وجې اتحاد وکړو. حال دا چې ابراهیمي دین خو موږ ته د کفارو او مشرکینو نه د بېزارۍ درس راکړی، نو نن دوی څنګه دغه دین په نوم یو ځای کیږي او دغه بېزاري په دوستۍ بدلوي؟ خو دا د یهودو یو مشن دی چې په دې سره اسلام ختمول غواړي. دغه مشن د نن سبا ټول تواغیت کار کوي. طالبان هم د دې مشن ښکار شوي دي. نو هر کافر ته د روغې جوړې لاس اوږد کړی دی او په یو وخت یې د ټولو اصلي کافرو او مرتدینو سره نه ماتېدونکې صلحه کړې ده. او همداسې کار عربي تواغیتو هم کړی دی. د بین الملل په کفري دین او قوانینو دا ټول د نړۍ کفار رژمه دي. هر یو ورته احترام لري او د هر چا سره دوستانه اړیکې غواړي. خو یوازې مسلمانان د اسلامي دولت غازیان د دغه دوستانه اړیکو نه مستثنا دي. دا هم د اسلامي خلافت په صحیح منهج او په صحیح عقیده دلیل دی. الغرض مؤمنانو ته پکار دي چې کفارو ته ښیرې وکړي او د دین د کامیابۍ دعاګانې وکړي. خو ځینې خلک داسې هم شته چې تواغیت ته دعاګانې کوي. دا ډېر بدبخته خلک دي. دوی به الله تعالی ته څه ځواب ورکوي؟ پنځمه پیدا د حدیث نه دا معلومیږي چې له دې حدیث څخه د کفر اصغر یا د کفر النعمه والاحسان تاویل معلومیږي، کوم چې موږ ځای په ځای په داسې حدیثو کړی دی. شپږم د ایمان زیادت او نقصان ته معلوم شي چې په ایمان کې زیادت او نقصان راځي. اووم د امام یا خلیفه وعظ ته معلوم شي چې خپل رعیت او کشرانو ته به د طاعاتو په اړه وعظ کوي او له ګناهونو څخه به منع کوي. او همداسې نور ډېر فواید لري. نو الغرض په دې حدیث کې چې د کفر لفظ کارول شوی دا هم اصغر کفر دی چې کفر العشیر او کفر الاحسان والنعمت مراد دی، یعنی د خاوند ناشکری او دغه شان د هغې د احسان نه انکار کول دا دې مراد دی او اکبر کفر دې مراد نه دی. وس بل حدیث راوړي نو وای: وحدثني الحسن بن علي الحلواني وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حا: وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذي سند الباز ومعنى بوكو نورا كما زيتي خبر ابكي نشتده. يوما حديث حسن بن علي الحلواني بيان كرده أو أبو بكر بن إسحاق دي دوار ويلي جمانتا حديث ابن أبي مريم بيان كرده أغوي مانتا محمد بن جعفر خبر را كرده أغوي ما خبر را كرده زيد بن اسلم أغيد عياز بن عبد الله النقلي أغيد أبو سعيد خدري رضي الله عنهم النقلي أغيد النبي صلى الله عليه وسلم النقلي. ده هو سند حاكي بيه تحويل الإسناد إشارة ده نبل سند داده چوي مانتا يحيى بن أيوب حديث ما ينكرده أو قتيبة أو ابن حجر حديث ما ينكرده. دي طول ويلي دي چوي مانتا إسماعيل حديث ما ينكرده سوق ده ده إسماعيل بن جعفر أغيد عمر بن أبي عمر النقلي أغيدا مقبولين النقلي أغيدا أبو هريرة رضي الله عنه النقلي شاغيدا نبي الإسلام النقلي ندا أغمخ كي سند كي أبو سعيد الخدري أو بديكي أبو هريرة رضي الله عنه راغي بمثل معنى حديث ابن عمر. دا ابن عمر دا حديث دا معنى بصير الباس بديكي همدي إني معنى يودا عن النبي صلى الله عليه وسلم شاغيدا نبي الإسلام النقلي. مقبوري د دې مقبوري په تعین کې اختلاف دی. نو په ځینو اسانیدو کې د سعید په نوم راغلی او ځینو کې نوم ابو سعید یاد شوی. نو د یو په تعین هم علماو اتفاق نه دی کړی. مقبوري په زمه د با او فتحه دواړو سره راځي، یعنی مقبري او مقبوري دواړه ویل شوي دي. دا بیا اصل کې مقبرې ته منصوب دی چې درې ته ویل. نو چا ویلي دي چې ابو سعید به درو ته ډېر تللو، نو ځکه په مقبوري سره یادیږي. او چا ویلي دي چې د ده کور د درې په خوا کې. او بل قول دا دی چې دا عمر بن الخطاب رضی الله عنه د قبرونو کېناستلو لپاره مقرر کړی و، نو له دې وجې ورته مقبوري ویل کیږي. باب بیان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاه. دا اوس بل باب راوړي. وایي دا باب دی په بیان د اطلاق د نوم د کفر کې په هغه چا چې لمونځ یې پرېښی، یعنې چا چې لمونځ پرېښی نو هغه ته هم د کفر لپس کارول شوی دی، د کفر نوم ورته کارول شوی دی او کافر ورته ویل شوی دی. خو آیا دا به په کفر اکبر سره کافری او که په کفر اصغر سره؟ نو دا مسله په دې باب کې راوړي. بیا په دې باب کې دوه احادیث راوړي. حاصل یې دا دی چې په دې احادیثو سره د امام مسلم رحمه الله غرض دا دی چې د ځینو اعمالو پرېښودل یا حقیقتا او یا تسمیتا کفر دی. د ابلیس کفر چې ذکر دی په اول حدیث کې، نو په هغه باندې د الله تعالی دا قول دلیل دی چې فرمای ابا واستکبر او کان من الکافرین، انکار یې وکړه تکبر یې وکړه او د کافرانو. کان په معنی د سواره سره دی، یعنی دغه وخت کافر شي. او یا هم کان فی علم الله من الکافرین، یعنی د الله تعالی په علم کې له پخوا څخه کافر وو. خو هر چې مونځ پرېښودونکی دی، نو که چیرې ته انکار هم کو، په کفر کې هیڅ شک نشته دی. یعنی یو سړی مونځ نه کوي خو انکار ته هم کوي، نو دغه انسان کافر دی. د دې د علماو اجماع ده. خو تر څو چې نوی اسلام راوړونکی نه وي، ځکه نوی اسلام راوړونکی که د حجت نه مخکې د شریعت خلاف کومه خبره وکړي، د یو حکم نه انکار وکړي، نو سمدست به تکفیر نه کیږي، ځکه چې هغې ته معلومات نه وي، د هغې جهل معتبر دی، هغه معذور دی د جهل له وجې. نو په داسې وخت کې به دته مسله بیانیږي، حجت به پرې قایمیږي. بیا که د حجت نه وروسته هم انکار کوي، نو بیا به کافر وي. نو یوه مسله خو دا شوه چې هغه څوک چې مونځ پرېږدي او انکار ته هم کوي، نو دغه انسان کافر دی. خو که چیرې مونځ هسې د سستۍ له وجې پرېښود چې اعتقاد د وجوب یې لري، یعنی فرض یې ګڼي، انکار ته نه کوي، خو بیا یې هم د سستۍ له وجې پرېږدي، نو د ده به څه حکم وي؟ او د دې په کفر کې اختلاف دی. یو قول جمهور دی چې امام مالک، امام شافعي او ځینې نور علما دي، دوی ویل چې نه کافر کیږي، بلکې فاسق دی، استتابه به دې کیږي، یعنی د توبې طلب به دې کیږي. که توبې ویستله ښه ده، او که نه نو د واده کړي زناکار په څیر به حدن وژل کیږي او په توره به وژل کیږي، یعنی په رجم سره به نه وژل کیږي. خو کافر ورته نه ویل. دلایل یې دا دي. الله تعالی فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله تعالی بخښنه نه کوي د دې خبرې چې د الله تعالی سره څوک برخدار جوړ شي، خو د شرک نه سوا نور ګناهونه به هیڅ چاته چې وغواړي. نو مونځ پرېښودل خو شرک نه دی، د شرک نه سوا نور ګناهونه دي. نو الله تعالی که خوښه شي دا به مو وبخښي. نو دا یې په دې دلیل دی چې مونځ پرېښودونکی کافر نه دی، ځکه فما دون ذلک کې د مونځ پرېښودل هم راځي. او حدیث راوړی وی من قال لا اله الا الله دخل الجنه، چا چې لا اله الا الله ویلې جنت ته به داخل شي. من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه، څوک چې مړ شو په دې علم لره چې لا اله الا الله لایق د عبادت یوازې الله دی، بل معبود نشته دی، همدغه یو الله تعالی د عبادت حقدار دی، دا به جنت ته داخل شي. او بل حدیث دا دی چې لا يلقى الله تعالی عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنه، په دغه کلمې د شهادتینو سره نه مخامخ کیږي یو بنده په داسې حال کې چې شک پکې نه لري او د جنت نه بند شي. حرم الله على النار من قال لا اله الا الله، الله تعالی په اور باندې هغه څوک حرام کړی دی چې لا اله الا الله وي. داسې عمومات نه استدلال کوي چې په دې کې صرف د کلمې ویونکي ته مؤمن ویلی شوي دي، چې چا کلمه ویلي هغه به جنت له ځي. نو له دې وجې دوی وایي چې مونځ پرېښودونکی کافر نه دی. خو وژل چې جایز ګڼي، نو په وژلو باندې دا دلایل پیش کوي. الله تعالی فرمایي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، که چېرته دې خلکو ته وویستله مونځ قایم کړه، زکات یې ورکړه، نو لار ورته خوشې کوي. نو ازادي به کله ورته میلاویږي؟ چې کله توبه وباسي، مونځ قایم کړي، زکات ورکړي. بس چا چې مونځ قایمو، نو د دې مخه به نه نیول کیږي، دا به ازاد ګرځي، دې ته به ازادي. نو دا دلیل دی په دې خبره چې څوک مونځ کوي هغه ته به څه نه ویل کیږي، خو که مونځ نه کوي نو بیا به وژل کیږي. او همداسې حدیث کې رضی نبی علیه السلام فرمایي امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم. نبی علیه السلام فرمایي ما ته امر شوی دی چې زه د خلکو سره جنګ وکړم تر دې چې دوی لا اله الا الله ووایي او مونځ قایم کړي، زکات ورکړي. کله چې دوی دا کار وکړي، د مانې خپله وینه او مالونه بچ کړل. نو وینه او مال په دغه اعمالو سره بچ کیږي. چې کله دغه اعمال نه کول، وینه او مال یې محفوظ نه دي. نو چې مونځ نه کوي، وینه او مال یې محفوظ نه دي، بچ نه دی، دا به وژل کیږي. نو دا یې په قتل دلایل دي چې وژل یې د دې دلایلو له امله جایز ګڼي، خو کافر ورته نه ویي. د کافر نه ویلو په اړه مخکې دلایل ذکر شو. خو امام ابو حنیفه او په شوافیعو کې مزني او ځینې نور د کوفې والا، هغوی د قتل سزا هم له جایز نه ګڼي، بلکې وایي چې تعذیر به ورته ورکول کیږي او بندي کیږي تر دې چې مونځ شروع کړي. دوی د نو وجلو په اړه استدلال د دې حدیث نه کوي چې نبی علیه السلام فرمایي لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، د یو مسلمان وینه تویول جایز نه دي مگر په یو د درې لاملونو سره به وینه تویږي. نو په دغه حدیث کې چې د قتل کم لاملونه ذکر کړلي په هغې کې مونځ نه دی ښودلی چې د مونځ پرېښودونکی باید هم ووژل شي، داسې یادونه پکې نه ده شوې. نو دا دلیل دی په دې خبره چې لمونځ پرېښودونکی به نه وژل کیږي او تعذیر به ته ورکول کیږي. او دغه جمهور علما بیا د دې حدیث نه چې نبی علیه السلام فرمایي بین العبد و بین الکفر ترک الصلاه، د بنده او د کفر ترمنځ فاصله هغه د مونځ پرېښودل دي، د دې تعویل داسې کوي وي د دې معنی دا ده چې دغه د لمونځ پرېښودلو په وجه د کافر په څیر د سزا مستحق ګرځي چې سزا یې وژل دي، یا معنی دا ده وي چې کفر ته رسول کوي او یا دا کار یې د کافرانو د کار په څیر دی. نو داسې تعبیرات پکې کوي او کفر اکبر ته نه مراد کوي، یعنی حدیث په ظاهر باندې نه جاری کوي. نو دا خو یو قول شه چې د مونځ پرېښودونکی کافر نه دی کله چې فرضیت مني، خو د سستۍ د وجې نه ترې مونځ پاتې کیږي. او دویم قول د ځینې سلفو دی لکه علي رضي الله عنه او یو روایت د امام احمد او د ابن المبارک اسحاق بن راهوی او د ځینو شوافعو دی، دوی وایي چې په قصدي توګه لمونځ پرېښودونکی کافر دی. دوی استدلال د دې باب د دویم حدیث له ظاهر څخه کوي چې په هغه کې دي بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاه، د سړي او د کفر او شرک ترمنځ فاصله د مونځ پرېښودل دي. او هم په کلمه د توحید قیاس کوي چې تارک د کلمې کافر دی، نو د لمونځ تارک او پرېښودونکی هم کافر دی. او دې قول ته ځینو متاخرینو علماو هم ترجیح ورکړې ده، خو صحیح دا ده چې که بیخي مونځ پرېښوده او نه یې کوو، یعنی بالکل یې پرېښوده، نو دغه کس به کافر وي، چې دې خبرې ته شیخ الاسلام ابن تیمیه او ابن القیم او نورو ډېرو علماو ترجیح ورکړې ده. خو که چېرته یو کرت نیم دې پاتې شه، نو مقصد د ټولې مسالې دا شه چې د مونځ پرېښودل دا نه دي پکار، بلکې دې ډېر اهتمام پکار دی. او دا څه وړه خبره نه ده چې څوک یې معمولي وګڼي، بلکې دا د کفر لامل ده چې انسان بې کبیر کیږي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال لمنت أبو بكر بن أبي شيبة حديث بيان كرده أبو كريم دي دوار ويلي دي جمنت أبو معاوية حديث بيان كرده غيد أعمشنا غيد أبو صالح النقلي عن أبي هريرة جها غيد أبو هريرة رزل عنه النقلي قال شغويلي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي دي إذا قرأ ابن آدم السجدة كلاشي ولولي بني آدم إنسان السجدة سجدة، يعني آيات دا سجدة ولولي فسجدة أو سجدوكي يعتزل الشيطان، شيطان دا سي فردشي يو تربت ودري يبكي جاري يقول وي يا ويله هاي أبسوس. وفي رواية أبي كريب أو في رواية أبو كريب كدي يا ويلي هاي أبسوس دي مالرا يا حلاكت دي مالرا. امر ابن آدم بالسجود، دا آدم بچیته د سجدی امر وش، فسجد من سجده وکړه فله الجنه، نو الله ته په بدله کې جنت ورک. و امرت بالسجود، او ما ته په سجدو امر وش، فابیت انکار موقع فلی النار نسمه لپاره بوري. امر ابن آدم بالسجود، د دې حدیث نه امام ابو حنیفه د تلاوت د سجدی په وجوب استدلال کړی دی چې د تلاوت سجده واجب ده، خو نور علما ویلي دي چې د تلاوت سجده واجب نه ده بلکې سنت ده، چې دا قول د امام مالک شافعي او نورو ډېرو علماو دی. د امام ابو حنیفه رحم الله دغه استدلال له مختلف ځوابونه کړي دي. یو ځواب یې دا دی چې دې ته د امر نوم ورکول دا د ابلیس خبره ده او د نبی علیه السلام خبره نه ده، نو په دې کې څه حجت نشته که ووایي چې دا خبره خو نبی علیه السلام را نقل کړې ده او رد یې نه دی کړی پې. نو جواب دا دی چې نبی علیه السلام د ډیرو کفارو خبرې را نقل کړي دي، خو په وخت نقلولو کې ورته باطل نه دي ویل، سره له دې چې له نورو نصوصو یې بطلان واضح دی. او دویم ځواب دا دی چې مراد د حدیث نه په سجده کې برخه اخیستل دي او وجوب ته مراد نه دی. او دریم دا دی چې دغه حدیث کې امر استحبابي دی د وجوب لپاره نه دی. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار. فيما تحديث زهير بن حرب بين كردي أغوي مونتا وكي حديث بين كردي أغوي مونتا أعمش حديث بين كردي هم دغ سند سرا شي هم دغ شان الفازر أولدي غير أنه سوى ذينا شاغا قال ويلدي فعصيت فلي النار. یعنی په دغه حدیث کې دا الفاظ بدل راغلي چې دغه ابلیس وویله چې ما انکار وکړه نو زما دپاره ورشه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول منت حديث يحيى بن يحيى التميمي بين قرد وعثمان بن أبي شيبة دا دوار دا جرير نقلي قال يحيى أخبرنا جرير يحيى ولد منت جرير خبر قرد عن الأعمش دا عمشنا شاغد أبو سفيان نقلي قال أبو سفيان ولدي سمعت جابرا يقول ماذا جابر نريد اللي شاغب ويال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا نبي صلى الله نريد اللي شفر مايل إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة يقينا دا سري أو دا الشرك أو كفر ترمانس باسلا دا المنس بريخو دلدي. حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ويمنت أبو غسان المسمعي حديث بيان كرده أغوي منت الزحاك بن مخلد حديث بيان كرده أغيد ابن جريج نقلي قال أغوي لدي ما تخبر كرده أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول شاغد جابر بن عبد الله نوريد اللي شويل به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد اللي شي فرمايل به بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة دا سړی او د شرک او کفر ترمنځ فاصله منز پرې ښودلې. دلته چې د سړی او د کفر او شرک ترمنځ چې منز فاصله ښودل شوې د دې مقصد دا دی چې لمونځ نه پرېښودل د سړی او د کفر او شرک ترمنځ فاصله ده. که چیرې لمونځ پرېښود نو دغه فاصله ختمه شوه او انسان کافر شو. بیا د شرک او کفر مقصد یو دی چې په الله تعالی کفر دی او کله ناکله ترمنځ توفیر هم کیږي. نو شرک خاص دی د بتانو او د نورو مخلوقاتو په عبادت پورې، که څه هم الله تعالی هم مني لکه څنګه چې د مکې مشرکانو، او کفر عام دی. د حدیث پیدا دا شوه چې لمونځ پرېښودل غټه ګناه ده او د کفر لامل ده. خو دلته دا یوه خبره بله هم یاده کړئ چې د دې زمانې مرجعه یوازې د لمونځ په اړه سختي کوي او لمونځ پرېښودونکی تکفیروي، یعنی په عمل کې یوازې لمونځ اعتبار ورکوي نور اعمالو ته اعتبار نه ورکوي. حال دا چې ځینې نور اعمال هم داسې شته چې د هغې په کولو سره انسان کافر کیږي لکه څنګه چې د لمونځ په پرېښودلو سره کافر کیږي. دواړه په وحي سره ثابت دي، لکه تاغوت ته فیصله وړل یا کفري قوانین حاکمول یا د کفارو سره د مسلمانانو په خلاف همکاري کول، چې دا ټول بغیر له استحلال کفر دي. خو دوی ورته کفر نه وي، په دې کې بیا ډېر تعویلات کوي او په دې اړه صریح نصوص پرېږدي چې دا انصاف نه دی. دوی د کفر او فسق یا تذلیل حکم د خپل خواهش تابع کړی دی، حال دا چې دا احکام به د وحي تابع وي. نو په وحي سره دغه یادو نواقضو والا هم کافر دي او دغه کارونه هم د کفر دي، باید چې یاد یې وساتو. باب بیان کون الایمان بالله تعالی افضل الاعمال. باب دی په بیان د دې خبره کې چې کیدل د ایمان په الله باندې چې تر ټولو غوره عمل دی. يا داس باب يوچي باب افضل الاعمال الايمان بالله ثم اخر ثم اخر. باب ده بيان دي خبره كي چي تر طول غر عمل ايمان ده الله او باب العمل او باب العمل ان نور اعمال ده ايمان نرست دي. نو پدي باب كي افضل اعمال لوري چي پسر كي ايمان ده. ايمان ده طول اعمال بنياد ده ده طول نغره ده زكي چي كلا پچا كي ايمان ني يو عمل نقبليكي. نو له دې وجهې په دې باب کې ډېر احتیاط پکار دی. له داسې کارونه ځان ساتل پکار دي چې په هغې سره ایمان ماتیږي، ایمان نه منځه ځي. د نواقضو د اسلام نه ځان ساتل، ځکه چې کله در پکې ایمان نه یو عمل دې نه قبلېږي. او ایمان چې در پکې نو که معمولي عمل کې خو د عمل د قبلېدلو په شرطونو باندې کې د هغې مطابق یې کې الله تعالی له قبلوي. که تکلیف در باندې راځي صبر پې کې هم یې الله تعالی تاته ثواب لیکي. او ستا هره لمحه چې دی هغه د بدلې نه خالي نه ده. نو ایمان ډېر قیمتي شی دی، باید چې موږ او تاسو د دې په قدر او قیمت باندې پیش او حفاظت یې وکړو، دې دپاره ډېر کوشش وکړو. وحدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد حاء وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال مونږ ته حدیث منصور ابن ابي مزاحم بیان کړی دی، هغه مونږ ته ابراهیم ابن سعد حدیث بیان کړی دی، حاس سره تحویل له اسناد ته اشاره ده. ما ته حدیث محمد ابن جعفر ابن زیاد بیان کړی دی، هغه مونږ ته ابراهیم چې ابن سعد دی خبر را کړی دی، هغه د ابن شهاب نقلی، هغه د سعید ابن المسیب نقلی، چې هغه د ابو هریره رضی الله عنه نقلی. قال هغه ویلي دي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ در رسول الله صلى الله عليه وسلم نبختنا وشوا كم يو عمل ترطول غرد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمى الإيمان بالله فلمن إيمان لرل فلمن إيمان رول ترطول غر عمل ده. قال بيغسلوا ثم ماذا بكم يو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمى الجهاد في سبيل الله الله بدارك جهاد كولد غر عمل ده. قال بيغسل ثم ماذا بيكم عمل ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمى الحج المبرور مقبول حج ترطول غر عمل ده. وفي رواية محمد بن جعفر قال أو في رواية محمد بن جعفر كذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فرمى إيمان بالله ورسوله فلا إيمان أو الله ورسول إيمان ده ترطول غر عمل ده. وحدثنيه محمد بن رافع أو هم ده حديث ماتا محمد بن رافع بيان كرده أو عبد بن حميد عن عبد الرزاق شاغيد عبد الرزاق من نقلي أغوي أخبرنا معمر منت معمر خبر را کړی دی عن الزهري بهذا الاسناد مثله چې هغې د زهري نه نقلی په همدې سند سره او په همدغه الفاظو سره. حج المبرور دا هغه حج ته وي چې په نیکۍ او تقوا سره سرته ورسیږي او هیڅ ډول ګناه د زنانو خبرې د الله نافرماني او جګړې او نور ګناهونه پکې نه وي شوي، دې ته حج مبرور وي. شمر ویلی دی: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم، دا هغه حج ته وي چې هیڅ ډول ګناه پکې نه وي ګډه شوې، د ګناهونو د ګډون نه پکې اجتناب شوی او چای معنی په مقبول حج سره کړې. نو بیا سوال لازي چې د مقبول حج معلومات خو چاته نه کیږي. نو د دې ځواب دا دی چې د مقبول حج نښه دا ده چې له هغې وروسته به نیک اعمال زیات کوي. نو له دې وجې کوم حجي چې تاسو ووینئ چې د حج نه وروسته یې اعمالو کې زیادت راغلی دی، اصلاح شوې ده، بدلون پکې راغلی دی، په هغه باندې ښه ګمان وکوي او د هغې په اړه ښه امید ولرئ چې د هغې حج الله تعالی قبول کړی. ډېر کرت حاجیان حج ته لاړ شي او بس بیا چې را شي همغه شان کارونه کوي، ګناهونه کوي، همغه د فسق کار کوي، نو په دې به څه ښه ګمان وشي. خو بعضې خلک چې لاړ شي نو هغو دا ژوند ټول بدل شوي، په داسې خلکو باندې به ښه ګمان پکار دی. حدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر قال مات حديث أبو ربيع الزهراني بيان كرده أغوي منت حماد بن زيد حديث بيان كرده أغوي منت هشام بن عروة حديث بيان كرده بدي سرد سند يو أستاذ ورسيد بحاكي تحويل إسناد إشارة ده نو بل سند روري وي منت خلف ابن هشام حديث بيان كرده أو دا الفاظ ده همغدي چې هغه وي مونږ ته حماد بن زید حدیث بیان کړی د هغې د هشام بن عروة نقلی عن ابیه هغې د خپل پلار نقلی. نو په دې ځای کې دا سند یو شوی دی عن ابي مراوح الليثي چې هغې د ابو مراوح الليثي نقلی هغې د ابو زر نقلی. قال چې ابو زر رضی الله عنه ویلي دي: قلت ما ویل یا رسول الله اید الله رسوله اي الاعمال افضل، کم یو عمل تر ټولو غوره دی؟ قال النبي عليه السلام فرمایل: الايمان بالله فالله من إيمان رول والجهاد في سبيله أو الله بدارك جهاد قول. قال ربي قلت ما ويل أي الرقاب أفضل، كم غلام أزاد أول ترطول غوردي؟ أي الرقاب كم سرت أبصل ودير غوردي إني كم غلام أزاد أول غوردي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفسها عند أهلها دير كرا دخبل خواندانو بنيزا، أنفسها دير غورا أو دير كرا عند أهلها دخبل خواندانو بنيزا وأكثرها ثمنا أو دوشات قيمت ولا يعني كم ولام شيء ده خواندان وبنيز دير ورا أو بهتري أو قيمته هم جيجي نو ده دقي أساس أول دير سواب دري أو دير ورا عمل ده. قال ربي قلت ما ويا فإن لم أفعل كثير زد كار ونكم نبيرة السفر كار ديني بكم يوم عمل ورا ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمي تعين صانعا تكمكوك ديو كسب جرسرة أو تصنع لأخرق یا یو کسب برابر کا ناپوی کس تا اخرق ناپوی کس چې د کسب په طریقه باندې نه پیږي دي ته یو کسب او یو کار برابر کا. قال روي قلت ما ویل یا رسول الله الا رسول ارايت خبر راکا ان ضعفت عن بعض العمل كزچري د باز عملنا کمزور شم د زين عملنا کمزور شم نشم کول نو به بس ما د پاره کم عمل غوري چزي وکم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل تكف شرك عن الناس تخبل شر دخلكنا بندك فإنها صدقة منك على نفسك دا صدقة استانا على نفسك بخبل زان ماني دا دي بخبل زان ماني صدقة جي تخبل شر دنور خلقنا بندك أو غي دخبل زرنا محبوسك. الحديث ذا الفاظ وزحد دا أنفسها عند أهلها يعني الدير غرى أو كرمال يا غرى أو كرخ ولام جي خلقي خخي لأخرق دا هغه چاته وایي چې په کسب نه پوهیږي نو داسې خلکو ته کار برابرول دا هم ثواب دی او صدقه ده. او که دا هیڅ نشي کولی نو خپل شر د خلکو نه بند کړه دا ستا په خپل ځان باندې صدقه ده. دا نبوي الفاظ دي ګوره په دین کې اسانتیا ده. نو د ټولو نه مخکې اوچت اعمال وښوده چې د ایمان نه وروسته تر ټولو غوره عمل جهاد دی. د الله په لار کې جهاد کول د کافرانو او مشرکینو سره جنګېدل د الله دین د قیام دپاره دا اوچت عمل دی. که دا نشي کولی ولا مزاد که هغه هم اوچت عمل دی الله به تا ته ثواب درکړي. او که چېرته دا نشي کولی نو د مسلمان سره بس نیکي کوه ښېګړه ورسره کوه. څوک چې په کار او کسب نه پوهیږي هغې ته کار او کسب برابروه چې تا ته الله تعالی په یو څه کې مهارت درکړی دی نو ته په هغې سره د مسلمان مؤمن کومک وکړه. د کسبګر سره د هغې په کسب او کار کې کومک وکړه پیدا ورته ورکړه. که دا هېڅ هم نشي کولی او ډېر کمزوری نو بیا دا وکړه چې دا خپل شر دې خلکو نه بند کړه. چاته بدې ردې مه وایه چاته ضرر مه ورکوه تکلیف ته مه رسوه. دا دې په خپل ځان باندې صدقه ده. دا څومره ښایسته خبره ده چې نور څه نشي کولی نو مسلمان خو د شر نه وساته او د خپل ضرر نه یې بچ کړه. نو دا څومره ښایسته حدیث دی که په دې باندې موږ عمل وکړو نو ټول مشکلات حل کیږي. بس که نور څه نشي کولی خپل شر د خلکو نه بند کړه چاته ضرر مه ورکوه. خو زموږ دې معاشره کې چې فسادونه ډېر شوي دي دا وجه دا ده چې بس خپل ځان نه کنټرولو او خپل شر نه بندو. د مسلمانانو عزت په ژبې سره اخلي او دغه شان بدې ردې پسې وي دین ته نقصان ورکوي او ډېر زیات مشکلات رامنځته کوي. تر دې چې ځینې داسې شریان هم شته چې په آخري سلګۍ دي او اوس هم د ضرر نه مسلمانان بچ نه دي او دین یې د تحریف نه بچ نه دی. په دین کې تحریفات کوي، بې ځایه توجیهات، بې ځایه تاویلات کوي او د دې کفارو او مرتدینو دپاره پکې یو لار ګوري، د هغوی خدمت کوي، د هغوی دپاره لیکنې کوي او داسې کارونه کوي چې د دوی په ګټه یې او د مسلمانانو په تاوانی. نو تر اخره مسلمانان د ضرر نه بچ کیږي. د داسې خلکو د حال نه د الله تعالی من و تاسو وساتي. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معبر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرقا. منت محمد بن رافع حديث من كرده وعبد بن حميد وعبد ويلدي أخبرنا منت خبر كرده إني عبد أخبرنا لك زويلده أو ابن رافع حدثنا لك زويل دي چې مونږ ته عبدالرزاق حدیث بیان کړی دی. هغه یې مونږ ته معمر خبر راکړی دی. هغې د زهري نه نقلی هغې د حبیب چې د عروة بن زبیر آزاد کرده غلام و د هغې نه نقلی هغې د عروة بن زبیر نه نقلی او هغې د ابو مراوح نه نقلی هغې د ابو زرع نه نقلی چې هغې د نبی صلی الله علیه وسلم نقلی بنحوهم دغه شان حدیث غیر انه قال مګر دومره ده چې هغه ویلي دي یعنی په دغه روایت کې دا الفاظ داسې راغلي دي فتعین الصانع او تصنع لأخرق چې ته به د کسبګر سره کومک کې او یا به د ناپوه سړي دپاره کار او کسب برابرې. نو یو کس ته غریب په کار او کسب نه پوهي ته ورته کار برابر کړه دا به ستا دپاره اوچت عمل وي. حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا علي بن مسهر عن الشیباني عن الوليد بن العزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال يمنت أبو بكر بن أبي شيبة حديث بين قرد أغيب يمنت علي بن مسير حديث بين قرد أغيد الشيباني النقلي أغيد وليد بن العزار النقلي أغيد سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني النقلي أغيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النقلي قال شغبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبختنا وقلت كم عمل ترتول غرد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى الصلاة لوقتها فخبل وخمن المنسك والترتول غر عمل. قال ربي قلت ما قلت ثم أي بكم عمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمى البر الوالدين دمور بلار سرى نيكيك والإحسان سرك والترتول غر عمل. قال ربي قلت ما قلت ثم أي بكم عمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله إذا الله فلارك جهاد كول فما تركت أستزيده نو ما غفر نخد أستزيده جزء زيتوالي وكما بدي بختنك إلا إرعاء عليه مقر دوجد شفقتنا عليه باغمان دي دوجد النرمي كولنا أو دوجد شفقتنا باغمان دي إرعاء رحمة ونرمي تبيريكي جيش باغمان مي رحم راغي نرمي مي وسروكرا جاسينه چې تکلیف شي په عذاب شي بیا د نبی اسلام نه چې د افضل اعمالو په اړه پوښتنه شوي نو ځواب یې په یو زیر نه دی ورکړی بلکې مختلف ځوابات یې نخلي. نو په حدیث د ابو هریره کې ایمان دی، بې جهاد دی، بې حج مبرور دی، او حدیث د ابوذر هم دې ته نږدې دی، او په حدیث ابن مسعود کې دی الصلاة لوقتها ثم بر الوالدین ثم الجهاد، په خپل وخت باندې لمونځ کول بیا د مور و پلار سره احسان کول او بیا جهاد ذکر دی. او په نور احادیثو کې نور اعمال نو د دې احادیثو ترمنځ جمع په څه طریقې ده؟ نو جمع په دو طریقو شوې ده. یوه طریقه ده چې دا ځوابونه د خلکو زمانې او احوالو په اساس مختلف شوي دي. نو په کم وخت کې چې په کفارو باندې حمله یا د هغوی د حملې خطرۍ هغه وخت کې جهاد ته افضل عمل ویل شوي دي. او همداراز څوک چې د لمونځ اهتمام په اول وخت نه کوي هغوی ته په اول وخت لمونځ کولو ته افضل عمل ویلي. او د چا مور و پلار چې ژوندي هغوی ته په فرض کفایي جهاد باندې مور او پلار خدمت افضل ګرځولي. خو ایمان على الاطلاق افضل عمل دی، او په نورو کې افضلیت د زمان مکان او د احوالو په لحاظ سره دی. نو دا د دغه احادیثو ترمنځ د تطبیق یوه طریقه ده. دویمه طریقه دا ده چې په دې ځوابونو کې من لفظ مقدر دی، نو تقدیر د عبارت داسې جوړیږي من افضل الاعمال کذا وکذا ومن افضل الاعمال کذا وکذا، یعنی له غوره اعمالو څخه پلانکی پلانکی عمل دی او له غوره اعمالو څخه پلانکی پلانکی عمل دی. یعنی دا ټول اعمال غوره دي، خو په دغه غوره اعمالو کې دا عمل هم شمار دی او دا هم شمار دی. بیا دا کلمه د ثمه چې په دې احادیثو کې د سوال په مقام کې راغلی ده چې ثم ایون، نو دا ترتیب د درجاتو لپاره نه ده، چې مقصد یې دا شي چې د دغه عمل نه وروسته بیا کوم عمل غوره دی او بیا ورپسې کوم عمل غوره دی، نو دغه مقصد یې نه دی او دغه مراد نه دی، بلکې دغه ثمه یوازې د ترتیب د بیان لپاره دی، یعنی هسې بیان مقصود دی. حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا ابو يعفور عن الوليد بن العيزاري عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله اي الاعمال اقرب الى الجنه؟ دا بل حدیث راوړي وي مونږ ته حدیث محمد ابن ابي عمر المكي بیان کړی دی، هغې وي مونږ ته مروان الفزاري حدیث بیان کړی دی، هغې وي مونږ ته ابو یعفور بیان کړی دی، هغې د ولید ابن العزار نه نقلی، هغې د ابو عمر الشیباني نه نقلی، هغې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه څخه نقلی. قال چې هغې ویلي دي قلت ما ویل یا نبی الله ای د الله نبی ای الاعمال اقرب الى الجنه، کم یو عمل جنت ته ډیر نږدې دی، یعنی په کوم عمل سره انسان جنت ته ډیر نږدې کیږي. قال نبی علیه السلام فرمایل الصلاة على مواقیتها، لمونځ کول په خپلو وختونو باندې، په خپلو وختونو باندې لمونځ کول دا جنت ته د نږدېوالي عمل دی. قلت ما ویل وماذا یا نبی الله، بیا د هغې نه وروسته ای د الله نبی کوم یو عمل غوره دی او جنت ته ډیر نږدې کول کی؟ قال نبی علیه السلام فرمایل بر الوالدین، د مور پلار سره نیکي کول. قلت ما ویل وماذا یا نبی الله، او بس اید الله نبی یعنی بیا کوم عمل دی؟ قال نبی سم فرمایل الجهاد فی سبیل الله، د الله په لار کې جهاد کول دا بیا غوره عمل دی. نو صحابه سره د جنت غم و ځکه بیا داسې قصه تپوسونه کوله، او ځکه خو الله تعالی د خپل پیغمبر د ملګرتیا لپاره غوره کړي و، انتخاب کړي و، جنت سره محبت و، نو د جنت په اړه پوښتنه بیا کوله چې داسې عمل وښیوه چې په هغې سره زه جنت ته نږدې شم او په اسانۍ جنت ته داخل شما. نو ځکه داسې ښایسته جوابونه ورته ورکړي دي، په خلاف د دې زمانې چې د چا سره دغه غم نشته دی، ټول دنیا غم دی، طرف ته د دنیا په اړه کوشش کیږي خو د جنت په اړه څوک کوشش نه کوي. داسې اعمال چې په هغې سره انسان جنت ته رسیږي، نو د هغې څه غم نه کوي، څه پروایي نه کوي، د منځ د خپل وخت نه وروسته کوي. دغه شان د مور پلار سره احسان نشته، او د جهاد نوم هم څوک په خوله نه اخلي. بس جهاد خو سم یو سرکوټه ګرځېدلی دی، خلک دې ځان ساتي. دغه نرم ژوند او پوست ژوند چې دا څوک نه پرېږدي جهاد د وجې. خو صحابه بیا داسې نه وو، هغوی به د داسې جنتي اعمالو پوښتنه کوله او بیا پرې عمل کوو. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال يمنت حديث بين كردي عبيد الله بن معاذ العنبري أغوي مات اسمه بلار حديث بين كردي أغوي مات شعبة حديث بين كردي غير الوليد بن عيزار نقلي شيء غدا أبا عمر الشيباني نوريد لدي قال شغوي لدي حدثني صاحب هذه الدار ما تحدث بين قرد لدي كور ولا وأشار إلى دار عبد الله أو إشارة أخرى كور عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شغوي لدي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبختنا أخرى أي الأعمال أحب إلى الله شيء كم يعمل الله ثلاثة دير خوخده قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمي الصلاة على وقتها فخبل وخمن المنزك والقلت ما ارتبل ثم أيون بيكم عمل قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمي ثم بر الوالدين بيد مور بلار سرى نيكيك والقلت ما ارتبل ثم أيون بيكم يعمل قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمي ثم الجهاد في سبيل الله بيد الله بدارك جهادك واللي دور عمل دي. قال ربيبي حدثني بهن مات دغ الفاز بيان فرل یعنی دغه غوره عمال یې راته وښودل، بیان یې کړل راته. ولو استزدته لزادني، که چیرې ما د هغه نه د زیاتوالي غوښتنه کړې وې نو ماته بیا نور هم زیات اعمال ښودلی وی. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبته بهذا الاسناد مثله وزاد. موږ ته محمد بن بشار حدیث بیان کړی دی، هغه وی موږ ته محمد بن جعفر، هغه وی موږ ته شعبه حدیث بیان کړی دی بهذا الاسناد په همدې اسناد سره مثله چې همداسې حدیث دی وزاده، او دا الفاظ یې پکې زیاتي راوړي دي. واشار الى دار عبدالله وما سماه لنا، او د عبدالله ابن مسعود کور ته اشاره وکړه خو نوم یې موږ ته وانخسته. حدثنا عثمان بن ابي شیبه قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويمنت عثمان بن ابي شيبه حديث بين قرد اغه يمنت جرير حديث بين قرد اغه حسن بن عبيد الله نقلي اغه ابي عمر الشيباني نقلي اغه عبد الله نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم چه عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم نقل قرد قال چه غفر ما يريد افضل الاعمال او العمل الصلاه لوقتها، غرف اعمالك يا غر عمل الصلاه لوقتها فخبل وخمن منسكول وبر الوالدين او د مور پلار سره نیکی کول دي. بر الوالدین د مور پلار سره احسان کول دي، او هغه کار کول چې هغوی خوښوي. او په دې کې دا هم داخل دي چې د مور پلار د دوستانو سره احسان کول، لکه په یو حدیث کې دي ان من ابر البر ان یصل الرجل اهل ود ابیه، ډیره غوره نیکي هغه دا ده چې یو سړی د مور پلار د دوستانو سره تعلق وفالي، او د هغوی سره تعلق ښې اړیکې وپالي، او د دې ضد بیع حقوق الوالدین نازي، یعنی د مور پلار نافرماني. د حدیث فواید دا دي، په اول وخت کې مونځ کول مستحب دي، او همداسې شاګرد د خپل استاد سره ادب تي معلوم شي چې لحاظ به ساتي، نو بې ادبه شاګرد به له ځانه نه جوړوي بلکې ادبناک به د ځانه جوړوي. په دې سره دا باب هم سرته ورسېد، انشاءالله په آینده کې به بیا نور بابونه بیانیږي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.